मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा, उसे खाबों से जगाऊं, उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों में बिठाऊं, उसे हाथों से खिलाऊं ताऊ मर। दिल ने दस्तरखान बिछाया, ओ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। चाशनी से मीठे मीठे हाय हाय, बातें ही या दावतें भी मीठी मीठी, तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी हर लज्जतें लौट आए। हजरत पे लज्जत जो है तेरी दावत तो बोला भला कौन आए। अरे कह दे तू जो सारी देगों को आग, तू दिल की मैं दम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। शरबत में घुली मोहब्बत, दावत इश्क है। तौबा तौबा बुरी मिलावट, दावत इश्क है। हर किस्मत से मिलती है शिरकत, दावत इश्क है। अजी बेफिजूल की किसको फुर्सत, दावत इश्क है। तुनक नहीं जरा चक तले, धड़क नहीं तो जरा दम तले, जुड़ जान न तार से तार को, जरा सोच समझ एक बार तो, ना सोच के ना होश से तुझ मेहमा बनाया, हाँ हमने बुलाया दिल से। दावते इश्क है।